नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है। कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें। कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें। मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहे। हवाओं ने ये कहा, अजब है प्यार की राहें। मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहें। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी। मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट गए, वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट गए, देख कुर्बानियां प्रेम खुद मिट गए। सोच ले जान मन हमको मिलना है अब, आगे पीछे नहीं साथ चलना है अब। मोहब्बत राज है ऐसा जो समझाया नहीं जाता, ये ऐसा गीत है हर साज पे गाया नहीं जाता। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी, तू डरना ना